Έλα, γορίνα μου. Έλα. Τάμαθε σήμερα στο Υπουργικό, λέει ο Μητσοτάκη, θα συνεχίσουν το έργο του. Όχι. Συνεχίζοντα με τον ίδιο ρυθμό. Το μεταρρυθμιστικό, ναι. Έπρεπε, ντε και καλά. Α, τα άφηνε λίγο στην άκρη, δεν πειράζει αυτό το έργο. Καλά είμαστε. Μου βγήκε μια αφιέρωση να ζητήσω, λοιπόν. Το Γέρε Χρόνε φύγε τώρα από κάποια παιδική χοροδία καλύτερα. Δεν έχει αφιερώσει την Παρασκευή, στο λέω. Δεν έχει. Όχι, είναι Χριστούγεννα την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή θα δουλεύετε. Βρέ, δεν μα παρατάσσει, είναι πρωτοχρονιά την άλλη Παρασκευή. Ότι πουτάνα μου, δεν έχω πετύχει μια αφιέρωση, ρε πουτή. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχεις κακό timing, λυπάμαι. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά να έχουμε και το καλό το πουλί έρχεται μετά, είπαμε ούτως ή άλλως. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι γίνεται. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Κεραμέως σκέφτηκε ότι αντί να κάνουν πορεία οι επιστήμονες που σπουδάσανε για την ανεργία, σκέφτηκε να μην δώσει καμία δεύτερη ευκαιρία, να τους αφήσει έτσι ζώα, ώστε να μην έχουν δικαίωμα να λένε για ανεργία. Πανέξυπνο. Εσύ το σκέφτηκες αυτό. Όχι, η κυρία Κεραμέως. Α, εσύ τίποτα, ε. Εγώ είμαι χαζός. Κατάλαβα. Έλα, καλή συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γεια. Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να μου πεις, είμαι ο Αντώνης από Βέρεια και έμαθα ότι έρχεται ο Κούλης εδώ πέρα. Ω, καλή τύχη, τα φιλιά μου στην όμορφη Βέρεια. Χάρηκα που σας γνώρισα, αντίο. Τι ξόρκια πρέπει να κάνω τώρα. Δεν έχει ό,τι και να κάνεις τώρα, δεν σε πιάνει τίποτα. Και ένα ακόμα θέλω να σε ρωτήσω. Είμαι αυτός που ρουφιάνεψε εκείνη την εκκλησία και είπε ο παπάς περί κάποιου ποσού για το ταμείο των φτωχών. Πόσα πρέπει να δώσω. Θα δώσεις τώρα, α. Μπορώ να βάλω όλες τις αμαρτίες μέσα ή τις μισές. Γιατί είσαι ρουφιάνος. Για αλλαγή. Α, βαρέθηκες να μην είσαι. Σωστό, το καταλαβαίνω. Ο Χρυσοχοίδης από τη Βέρεια είναι. Αυτός μου το έμαθε. Ντροπή. Ντροπή και μόνο για την αιχμή. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που μιλάει ο φίλος με τη Κεραμέως. Τι. Δεν άκουσα βέβαια τι λέει μέχρι το τέλος. Η Κεραμέως, ξέρεις που έχει κάνει σε ποιο ελληνικό πανεπιστήμιο σπουδάσει. Ποιο. Σε κανένα. Έχει σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό του πατέρα που ήταν ο πατέρας της καθηγητής και εκεί πήρε το πρώτο πτυχίο. Ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Ο οποίος πατέρας της είχε πάρει σε κάποιο ξέρω πανεπιστήμιο πάλι πτυχίο κανονικό και μετά από δύο χρόνια είχε πάρει διδακτορικό. Ζήλια, ζήλια. Καλές, ζηλεύω, είμαι τέτοιος. Έλα, Αποστολή. Έλα, μωράκι μου. Έλα, μωράκι μου. Το στόμα ναι, καπίτω ναι. Να ειδοποιήσει κάποιο το Μαυροϊδάκο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πιο έντονο, ας πούμε πολλά άτομα, ή αν δούμε όπως παλιότερα είχαμε δει, αν θυμάστε κάτι πάρτι σε κάτι εγκατελειμμένες αποθήκες και κάτι τέτοια, θα υπάρχει επέμβαση με εισαγγελέα. Να πάει και στα βόρεια προάστια όπου θα γίνουν πάρτι, που μάλιστα όπως έλεγε ένας αυτογράφος της Καθημερινής, όχι κανείς του ΚΚΕ και της Αριστεράς, ετοιμάζουν πάρτι και μάλιστα με τεστ COVID με συνείσοδο. Εκεί να πάει να κάνει το μάγκα, όχι στις δυτικές συνοικίες και στις φτωχές γειτονιές που οι άνθρωποι ζουν σε ένα διαμεσματάκι των 60 τετραγωνικών. Μάντεψε πού θα πάει τελικά. Πού θα πάει, έλα μου ντε. Όπως είναι γνωστό, το φίδι τα πόδια του ξυπόλυτου θα τσιμπήσει. Απ' το άλλο ταΐζεται, φίλε μου, το όχι στον κόρφο του άλλους. Γεια σου όμως, σε κουνούμαλε. Έχετε λυσάξει με το κουνούμαλο. Πόσο ζηλεύετε, Μοριόλη. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουνούμαλα. Αφού σ' αρέσει. Πόσο ζηλεύετε, πες μου. Πάρα πολύ. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά ένα ευχάριστο νέο. Τι, θα ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνει το 2020. Καλά, δεν ξέρεις τι θα είναι το 2021, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ναι, ναι, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον Πρωθυπουργό Κουλή Μητσοτάκη. Γίνεται φέτος να μην απευθύνει πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Το φοβάμαι πως όχι. Μήπως και τα πράγματα πάνε καλύτερα για εμάς και για όλο τον κόσμο. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Σε κάθε ελληνική οικογένεια στη χώρα μας και παντού στον κόσμο. Δυσκολάκι το βλέπω. Δυσκολάκι το βλέπεις, ε. Δηλαδή, θα ακούσουμε πάλι ευχές για ευχισμένο νέο χρόνο κτλ. Αυτός είναι ικανός να πει όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, σας εύχομαι τα ίδια. Αυτό να ακούσω. Άρπατε στον κόσμο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Άντε, πάω για WebEx. Άντε, καλό WebEx, ε. Αποστόλη! Ποιος είναι? Το Τσολιαδάκι σου είμαι, έχουμε χρόνια να τα πούμε. Αχ, Τσολιαδάκι μου, ούτε που σε θυμάμαι. Καλά. Έχω γλεντήσει Τσολιαδάκι από τότε, τέλος πάντων. Τσολιαδάρα τώρα, μεγάλη. Α, μωρή μου σχάρο, μεγάλωσες. Μεγάλωσα και είμαι έτοιμη για το εμβόλιο. Αχ, να στο κάνω. Ναι, μπορείς. Αν μπορώ, λέει. Πού θα μου το κάνει? Όχι, πού θα. Στο σπίτι μου. Πού μπορώ να κάνω κράτηση, ποιος είναι υπεύθυνος? Έχω καλό ψυγείο. Το ψυγείο στην κατάρτιξη. κατάψυξη θα το έχω. Κατάψυξη, ναι, ναι, έχω καλή κατάψυξη. Ναι, ναι, θέλει και στους μείον τόσους. Έχω και στους μείον πόσους. Μείον 25. Μείον όσο όσο. Όσο όσο, χωράει πάντως, όσο και να είναι. Στο δικό μου χωράει. Και στο δικό μου, κολυμπάει. Α, αγάπη μου, εσύ έτοιμο που είσαι τσολιαδάκι μου, έτσι σας θέλω. Μου λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα τα εμβόλια, που μπορώ να την κάνω την κράτηση. Καλέ σε μένα σου λέω, έχω κάβα. Είμαι σαν τις πλούσιες χώρες, φαντάσου το. Α, μπράβο. Εγώ θα σε περιμένω, πάντως βραδινήσω. Να με περιμένεις, ξέρω θα γυρίσεις, γι' αυτό και επιμένεις. Θα σε περιμένω, θα σε περιμένω. Ξέρω θα γυρίσεις, γι' αυτό και επιμένω. Βέβαια επιμένω. Άντε γεια. Άντε γεια. Ο Κικίλιας που είχε πει για τους γιατρούς αν θα πάρουν κάτι από τον Ρώτσο Παπαδάκη, θυμάσαι. Η ελληνική πολιτεία, κύριε Παπαδάκη, έχει επανειλημμένως και δια του επιδόματος και δια της στήριξης και δια μονιμοποιήσεων και δια προσλήψεων επιβραβεύσει αυτούς τους και συναισθηματικά και κοινωνικά επιβραβεύσει αυτούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας. Ναι. Μάντεψε τι θα δώσει ο Κικίλιας. Κάπου πάει το μυαλό μου. Πήρε τηλέφωνο τη φίλη τη Νίκη και η Νίκη έβγαλε έγγραφο προς τα σχολεία να κάνουν οι μαθητές ζωγραφιές προς τους υγειονομικούς και να δείξουμε την αγάπη μας αυτές τις άγιες μέρες. Αχ, πάνε τα χειροκροτήματα. Πάνε. Ναι, Απόστολε, εσύ. Εγώ. Να σου πω, είδες τι έγινε στη Λάρισα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό. Τι έγινε. Που τον απολύσε, που τον απέλυσε ο δήμαρχος με εντολή δημάρχου γιατί είπε καυστικά λόγια για το Χρυσοϊδη και για την μπαταρία της Λάρισας. Λίγο του κάνανε, συγγνώμη, Αν έχουν θράσος μερική παραγωγή, καλό είναι να τους βάζουν στη θέση τους οι τοπικοί άρχοντες. Μάλλον είναι η σειρά σας, από ό,τι φαίνεται. Εμείς θα πούμε για το Χρυσοϊδη, κουβέντα δεν θα πούμε. Α, φωτιά να πέσει, να τον κάψει. Να, όχι, ενώ. Αυτό. Ωραία, καλές γιορτές Αποστολέ μου, να είστε καλά. Γεια. Ναι. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια. Να χαμηλώσω λίγο. Εμένα δεν με νοιάζει. Μιλάω. Με ποιον μιλάω. Με μένα. Ποιος είναι. Από Λευκάδα παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο, μαγιά σας. Απλά ήθελα να πω ότι είστε η καλύτερη ώρα με αυτήν την καραντίνα, ειδικά. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που γεννιέται η ζωή. Γιατί στην καραντίνα συγκεκριμένα, πριν στα αρχεία σας, δεν ακούγατε. Όχι, ακούγαμε, αλλά τώρα είναι το μόνο πράγμα το ωραίο που ακούμε. Δηλαδή, το περιμένω πώς θα σου το πω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Πριν τι άλλο ωραίο είχε, δηλαδή. Πριν σας ακούγαμε, πήγαμε και για ένα καφέ έξω, ας πούμε. Α, όχι, τώρα πάει αυτό. Δεν έχει. Τώρα θα μας ακούς μόνο κάτρεγο εκεί. Ελληνοφρένεια με το Στανιό. Όχι, δεν είμαι το Στανιό, είμαι ευχαρίστη μεγάλη. Κουνούμαλα. Δεν άκουσα, ρε. Είπατε τίποτα για το Βακάκι και την παρέμβαση του Ρουβίκονα. Όχι, δεν είπαμε. Ωραία, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω, επειδή το παρακολουθούσα αυτό σε αθλητική ιστοσελίδα με πολύ από κάτω. Αυτό που απάντησε ο Άδωνης ότι είναι υπόδειγμα επιχειρηματία, πιστεύει ότι το ίδιο λένε και οι εργαζόμενοι. Ακριβώς, ναι, ναι. Εννοείται αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, αν το έκαναν αυτό, ρε παιδί μου, σε έναν άλλον επιχειρηματία που έχει κάτι πορτοκαλί σούπερ μάρκετ για να μην κάνουμε διαφήμιση, λες εντάξει, ρε παιδί μου, ακούγονται και καλά λόγια. Τώρα μιλάμε για το Βακάκι. Αυτό που θα σου πω όμως είναι ότι στα σχόλια, ακόμα και τύποι με ελληνικές σημαίες και με βυζάντια και με χρυσοπαναγίες δίνανε συγχαρητήρια στο Ρουβίκονα και λένε επιτέλους να γίνει κάτι. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, που δεν είναι δικό μου, γράφει πολύ σωστά ένα παιδί ότι είναι τραγικό άτομα που παίρνουν 500 ευρώ να υποστηρίζουν το Βακάκι και να κατηγορούν το Ρουβίκονα. Και είναι τα ίδια άτομα που σου πει την άλλη φορά που μπορεί να κατηγορούν τον Καντονά, τον Waters, όλους αυτούς ρε παιδί μου τους πλούσιους οι οποίοι νοιάζονται για το λαό και το κοινωνικό σύνολο και ζητάνε να ξεσηκωθούμε, γιατί αυτό κατ' το μυαλό του δεν περνάει ότι κάποιο μπορεί να έχει βγάλει λεφτά και αντί να θέλει να τα βγατήσει, να θέλει να κάνει καλό στο κοινωνικό σύνολο. Από το μυαλό σου φαίνεται ότι άμα βγάλω 500 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για να εκμεταλλευτώ τον αυτό που παίρνει 450. Τόσο μαλάκες είναι οι φιλελέρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Α, ναι. Πώς σχετικά με τα κολέγια που αναγνωρίστηκαν. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε φάει μια ζωή στη γνώση και στα διδακτορικά και μας έχει βγει το λάδι και πάει ο άλλος στο κολέγιο με μέσο και χωρίς μεταπτυχιακό και χωρίς πτυχίο και κάνει μάθημα σε ειδικότητες που θα μπουν στα επαγγέλματα, προτείνω, άμα θέλουν να τα αναγνωρίσουν, να διώξουν όλους που δεν έχουν διδακτορικό από τα κολέγια και μετά να έρθουν να μιλήσουμε. Γιατί, αν ο άλλος δεν έχει εντρυφεί στη γνώση, τι θα μάθει ο άλλος από το συνάδελφό του απόφυτο. Αυτά. Να σου πω τι πάει για τον Ιούλιο του 2021, τι πάει πιο πίσω. Τι πάει, η σωτηρία μα, όχι λάθος. Όχι ρε, όχι. Το ρε. Μνημόνιο, το καινούργιο, όχι, δεν έχει μνημόνιο, μιλάμε χαζά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, έλα καημένε, τι να την κάνεις. Και θέλω να θυμίσω στους φίλους μας τους συντάξεις. Εγώ θέλω να σαρπάξω από την άλλη. Να τη ρωτήσω με τα μάτια δάκρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θεία έχει κάνει αυτή. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Για σένα. Και εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι 13η τη χάσατε. Ευτυχώς που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία να καλυτερέψει η ζωή σας. Ζωντόβολα. Γεια. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια μου και εμένα! Βρέκω νομαλή μία ώρα να σηκώσει το τηλέφωνο. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Στην Κουνουμαλία έχουμε και κάποια δυσκολία στη μετακίνηση. Σα συγχωρώ γιατί έρχονται γιορτές. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχουμε. Ναι. Μήπως και φύγει αυτό το ανέμελο ο ποδηλάτης και γίνει τεφ και ησυχά σε όλος ο κόσμος. Αυτή η ανεμελιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πότε θα ξαναγυρίσετε? Θα ξαναγυρίσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Να. Α, εντάξει. Θα περιμένουμε την πρώτη ευκαιρία. Αυτό. Λοιπόν, να πεις χρόνια πολλά σε όλα τα κουνούμαλα. Φιλιά στο Θύμιο, σας αγαπάμε γερά δυνατά. Και θα βάλεις τα κάλαντα της ΚΝΕ. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Και μας δείχνουν το δρόμο για να φέρουμε την ευθερία. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΛ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΛΑΣ.